promocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No. Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 22 czerwca, minęła północ. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Polska przegrywa z Austrią 1-3 na Euro i traci szansę na dalszą grę w turnieju. W Oświęcimiu zawalił się pustostan, strażacy przeszukują gruzowisko. Rozwód u notariusza, rozwiązanie, nad którym pracuje resort sprawiedliwości, miałoby odciążyć sądy. Polscy piłkarze przegrali swój drugi mecz na Mistrzostwach Europy. Ulegli Austrii 1-3. Po remisie Francji z Holandią 0-0 biało-czerwoni stracili szansę na awans do 1/8 finału rozgrywek. Obrońca Jakub Kiwior mówił po meczu z Austrią, że jest zawiedziony. Czyliśmy trochę na więcej, ale po bramce na 2-1 staliśmy trzecią i to już morale spadły i już dużo gorzej się nam grało. Walczyliśmy do samego końca, ale no niestety się nie udało. Wiadomo, że mieliśmy mało czasu, żeby odrobić tą bramkową przewagę Austrii. A zawiedliśmy siebie i kibiców, przyznał pomocnik Kamil Grosicki. Bo nie tak ten mecz miał na pewno wyglądać. Cel był inny na te spotkanie. Niestety przegrywamy i ten turniej się dla nas powoli kończy. Jestem już zawodnikiem wiekowym, więc na pewno też muszę przemyśleć, co dalej. Kibice, którzy pojechali za reprezentacją do Berlina, są załamani po porażce z Austrią. Wierzyłem całym sercem, ale teraz jednogłośnie mogę powiedzieć, że mamy po Euro. Wszystkiego zabrakło, chłopaki bardzo dobrze grali. Na początku strzelili bramkę, było bardzo dobrze, ale później można, nie można, nie? Nie. Bardzo źle, bardzo źle. Chcieliśmy, żeby było to lepiej, żeby wyglądało to lepiej, ale było no po prostu tragicznie. Austriacy nas przygnietli. No i co ja mogę powiedzieć? Jest żal, rozpacz. Rywalizację w fazie grupowej. Polacy zakończą spotkaniem z Francuzami. Ten mecz we wtorek w Dortmundzie. Katastrofa budowlana w centrum Oświęcimia. Runęła kamienica, pustostan. Ale nie wiadomo, czy ktoś w nim nie przebywał. Strażacy przeszukują gruzowisko. Na miejscu pracuje 11 zastępów straży pożarnej, w tym grupa poszukiwawcza z psami oraz technicy, którzy zabezpieczają budynek. Okoliczne ulice są wyłączone z ruchu. Prezydent Wołodymyr Zełenski odwołał ambasadora Ukrainy w Polsce Wasyla Zwarycza. Teraz obejmie on placówkę w Czechach. Wasyl Zwarycz został mianowany ambasadorem Ukrainy w Polsce 8 lutego 2022 roku. 38-latek zatrzymany pod zarzutem seryjnych podpaleń w Lęborku. Zdaniem policji mieszkaniec powiatu podkładał ogień co najmniej 3-krotnie na nielegalnym składowisku części do samochodów. Wpadł dzięki fotopułapce, mówi Magdalena Zielka z policji w Lęborku. Rejestrowała wizerunki osób przebywających na złomowisku. Dzięki szybkiej wymianie informacji pomiędzy służbami do policjantów wpłynął kolejny wizerunek osoby. Dzięki dobremu rozpoznaniu kryminalnych kilka godzin po otrzymaniu wizerunku policjanci ustalili tożsamość. Mężczyzna był zaskoczony, ale nie stawiał oporu. Został doprowadzony do pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Skład złomu w Lęborku w ciągu ostatnich 3 lat palił się kilkanaście razy, w maju i czerwcu tego roku 2-krotnie. Nad rozwodami poza salą sądową pracuje resort sprawiedliwości. Rozwiązania, które teraz są przedmiotem analizy, dopuszczałyby możliwość orzekania części rozwodów przez notariusza lub urzędnika stanu cywilnego. Sędzia Justyna Baduchowska z Ministerstwa Sprawiedliwości tłumaczy, że chodzi o przypadki, gdzie małżonkowie doszli do porozumienia i chcą się rozstać bez orzekania o winie. Konieczne jest przy tym, by zabezpieczyć prawidłowo interesy obu stron, zwłaszcza tak zwanej strony słabszej, i wprowadzić mechanizmy zapobiegające pochopnym czy nieprzemyślanym decyzjom. Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati uważa, że pomysł jest na razie pustą wizją pozbawioną konkretnych podstaw, które można by oceniać z perspektywy interesów obywateli. Oczywiście perspektywa szybkich rozwodów dla części społeczeństwa jest rozwiązaniem optymalnym i oczekiwanym, ale należy też pamiętać, że jest to rozwiązanie, które może, a jeżeli będzie to projekt źle przygotowany, to zapewne będzie stwarzało realne zagrożenie dla przede wszystkim interesów majątkowych małżonków, a także całej rodziny. Teraz na wyznaczenie terminu rozprawy rozwodowej w Warszawie trzeba czekać około roku. Zaplanowana na poniedziałek próba przed ceremonią otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu została przełożona ze względu na zbyt rwący nurt Sekwany. W próbie miało uczestniczyć około 90 barek, które będą używane do transportu zespołów podczas parady w dół rzeki podczas otwarcia imprezy 26 lipca. Olimpiada w Paryżu będzie pierwszą w historii, która przeniesie ceremonię otwarcia poza tradycyjną scenerię, jaką jest główny stadion igrzysk. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś jeszcze wciąż może padać i grzmieć. Strefa burz będzie się przemieszczała na wschód. Termometry pokażą od 19 stopni na wybrzeżu do 30 na Podkarpaciu. Autopromocja. To jej głos hipnotyzował w drugiej połowie lat 90. cały świat. Wokalistka zespołu Portishead do dziś z powodzeniem nagrywa, występuje i nadal hipnotyzuje. Proszę się przekonać. Zapraszamy do wysłuchania koncertu Beth Gibbons z Paryża z maja tego roku. W Trójce, w niedzielę, tuż po 19. Autopromocja. 6 minut po północy. 1, 2, 3, 4. Mało obiektywnie. Uczę się ciebie, człowieku. Powoli się uczę, powoli. Od tego uczenia trudnego raduje się serce i boli. O świcie nadzieją zachwita, pod wieczór niczemu nie wierzy. Czy wątpi, czy ufa, jednak to do ciebie, do ciebie, człowieku, należy. I wciąż cię jeszcze nie umiem, ale twe radne wesele, tą troskę wieczorną rozumiem. O świcie nadzieją zachwita, pod wieczór niczemu nie wierzy. Czy wątpi, czy ufa, jednak to do ciebie, człowieku, należy. Do ciebie, człowieku. To jest nowa piosenka zespołu, który po prostu nosi nazwę Pospieszalscy. Poznali państwo pewnie te głosy dobrze, przecież kojarzone również z naszych spotkań w audycji Mało Obiektywnie, którą to właśnie zaczęliśmy. Halina Leszczyńska, Mariusz Owczarek, witamy państwa bardzo serdecznie, jak zwykle z piątku na sobotę na te 2 godziny wspólnego słuchania muzyki zapraszamy. No ale to też taka nasza tradycja, że przecież obok słuchania muzyki także są o niej rozmowy, i pierwsza już za chwilę. Thank you. To spotkanie zapowiadałem już jakiś czas temu i ogromnie się cieszę, że dziś nam się udało. Tomasz Osiecki, Ragaboy, w Studiu Trójki, witam cię. Dobry wieczór, witam. Tomek, powiedz, kiedy minęło nam te 10 lat od ostatniego naszego spotkania tutaj? Wiesz co, Mariusz, powiem szczerze, że nie wiem tak naprawdę. No, minęło wtedy, kiedy to wszystko, co było pomiędzy, się zadziało. Dużo się zdarzyło. Dużo. To jest twoja druga płyta po 10 latach od pamiętnego albumu z Golden Sitar Star. Tak jest. Wtedy byłeś zafascynowany tym instrumentem właśnie, tak jest, muzyką wschodu. Tak. Teraz jest trochę inaczej. Opowiedz, dlaczego zmieniło się twoje instrumentarium najpierw może? Wiesz co, moje instrumentarium tak naprawdę nie do końca się zmieniło. Jakby zmieniło się może troszeczkę ciążenie po prostu. W 2014 roku ja byłem na takim etapie jeszcze poszukiwań, jakby byłem głównie muzykiem. O, może taka jest zasadnicza różnica. W 2014 roku byłem głównie muzykiem, dziś jestem muzykiem i producentem muzycznym. Mam swoje własne studio nagrań, w którym realizuję... Czyli zmieniła ci się perspektywa. Zmienił mi się pewien ogląd na muzykę i spełniły się, że tak powiem, pamiętne słowa Leszka Bielika, który kiedyś w 2014 roku mi powiedział, że wszystkie instrumenty świata są wspaniałe, ale tak naprawdę... Kiedy zaczniemy wgłębiać się w naszą muzykę rozrywkową europejską, zawsze dotrzemy do rock'n'rolla i do gitar, klawiszy, basu, przesteru i tego typu rzeczy. I te słowa się spełniły. Dokładnie. It's Up to You, tak. To jest tytułowy utwór z twojej płyty, która najpierw miała się ukazać jesienią. Tak jest. Tak. Zapowiadałeś to wielokrotnie w mediach społecznościowych. Pojawiły się kolejne single, a jednak przesunąłeś premierę na 26 czerwca. Tak, przesunąłem premierę na 26 czerwca, ponieważ tak poczułem. Wydaję płytę zupełnie samodzielnie, więc jakby też nie było żadnych przeciwwskazań, żeby się cokolwiek zadziało formalnego, żebym mógł tą premierę przesunąć. Wiesz co... Ja tak naprawdę miałem dosyć radykalny pomysł od samego początku, bo ja, kiedy tą płytę robiłem, miałem ochotę ją po prostu od razu udostępnić na portalach streamingowych, powiedzieć, proszę bardzo, to moja płyta. Mój serdeczny przyjaciel, z którym obecnie pracuję, Oskar Mir, doradził mi, żeby jednak troszeczkę się wstrzymać i żeby wydać przynajmniej parę singli. Zbudować strategię promocyjną. Zbudowaliśmy taką strategię promocyjną. Ja troszeczkę się chyba bałem wakacji, troszeczkę tak, i pomyślałem sobie, że rozplanuję to sobie, rozłożę. 10 października akurat jest Międzynarodowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Bardzo mi się to sklejało jakby z tematem mojej płyty. Postanowiłem ją wydać tego w tym październiku, jednak ostatnio po wydaniu drugiego singla jakoś tak poczułem, że ta płyta jest już na tyle gotowa, ja przeszedłem już tyle z nią różnych rzeczy, że chciałbym pójść dalej i dać ją po prostu światu. I jakoś zapytałem żonę przy śniadaniu, słuchaj, nie wiem, czy to dobry pomysł, co ty na to? Ona mówi, kurde, wiesz co, chyba tak. I postanowiłem, i proszę, i będzie za tydzień. Czyli słuchamy tej muzyki dzisiaj w Trójce przedpremierowo. Dokładnie. Co mnie również cieszy. Tak. Kolejny powód to jest do radości. Powiało optymizmem po tej naszej pierwszej części rozmowy. To pozwolisz, że sięgniemy po kolejny utwór. To też będzie singiel, tak? Monkey Mind. To był pierwszy singiel. It's Up to You ukazało się 12 czerwca. Monkey in My Mind ukazał się miesiąc temu, 10 maja. Monkey in My Mind był pierwszym singlem, It's Up to You był drugim. Ragaboy z nowej płyty. Monkey in My Mind to pierwszy utwór, który poznaliśmy z drugiej płyty Raga Boya, który jest gościem trójki. Płytę It's Up to You, czyli można ten tytuł przełożyć jako Wszystko zależy od ciebie? W dosłownym tłumaczeniu tak, w bardziej metaforycznym też tak, chociaż ja troszeczkę inaczej to jeszcze rozumiem. No to podziel się swoją interpretacją. Jakby jest to kwestia troszeczkę bardziej złożona. Jakby wydaje mi się, że tak, że wszystko zależy od nas. Tutaj bardziej chodzi o coś takiego, że jeśli w pewnym momencie gdzieś dotrzemy do tak zwanego metaforycznego dna, to jedyną osobą, która z tego dna może nas odbić, to jesteśmy my sami. Naprawdę. I jeśli my sami tego kroku nie zrobimy, to się nic nie zadzieje. Więc jakby, no więc tak naprawdę tak, wszystko zależy od nas. To jest taki pozytywny przekaz z kosmosu, który kiedyś do mnie właśnie gdzieś przyszedł i jakoś tak mi zarezonował i od razu wiedziałem, że to będzie tytuł płyty. Naszym gościem w trójce jest Raga Boy, Tomasz Osiecki, multiinstrumentalista, kompozytor, aranżer, tak jak wspomniałeś, również producent muzyczny. Ty odważyłeś się na taki krok, aby ubrać w muzykę to, co się zdarzyło dla ciebie ważnego. Tak. Mówisz o tym otwarcie. Tak. Piszesz o tym otwarcie w internecie. Tak. Opowiedz o tych trudnych momentach. Tak, o tym trzeba mówić otwarcie i o tym trzeba pisać otwarcie w internecie i nie tylko. Chodzi jakby o mówienie o zdrowiu psychicznym, o kryzysach związanych ze zdrowiem psychicznym, ponieważ ujmując to najprościej, jak się da. Jeśli mamy problem z łokciem, idziemy do ortopedy i nie jest to niczym nadzwyczajnym, więc myślę, że pora już na to, że jeśli dzieje się nam coś niedobrego z głową, mamy jakieś niedobre tendencje, zauważamy u siebie jakieś rzeczy, których nie jesteśmy, powiedzmy, w stanie samodzielnie gdzieś pokonać, trzeba pójść do lekarza psychiatry, czy też do lekarza terapeuty i się tego nie wstydzić. Po prostu, najzwyczajniej, jest to taki sam lekarz jak każdy inny, i warto po prostu prosić o pomoc. To jest coś, co ja w 2021 roku zrobiłem i uważam w tej chwili z perspektywy czasu, że była to najlepsza inwestycja w siebie, jaką kiedykolwiek w życiu zrobiłem. Że poprosiłem o pomoc, poszedłem do lekarza, potem poszedłem na terapię, która bardzo mi pomogła, bo tak naprawdę ja się posypałem po pandemii, paradoksalnie. Kryzys przyszedł po pandemii, nie w trakcie pandemii, tylko po pandemii. Przez 2 lata różnych przygód, przez w sumie rok terapii przepracowywałem różne rzeczy i o tym jest dokładnie ta płyta. Nawet chronologicznie utwory są jakby w podobny sposób ułożone. I teraz z perspektywy tych 2 lat widzę, że to była najlepsza inwestycja i coś najlepszego, co mogłem dla siebie i dla swojej rodziny zrobić. Bo to jest ciągle bardzo trudny temat. Bardzo trudny temat. To jest to, o czym mówisz, że to proste przełożenie z tym łokciem, ta metafora łokcia, tak, jest no jednak trudna do przyjęcia. Skomplikowana dosyć, tak, tak, ponieważ no pokutuje. Wydaje nam się, że to się tak prosto nie dzieje, tak? Tak, ponieważ no wydaje mi się, że no oczywiście, ja tutaj troszeczkę może uprościłem, no bo wiadomo, no ból łokcia to po prostu ból łokcia, no jeśli to, co się dzieje w naszej głowie, to, co się dzieje tak naprawdę po prostu w naszym mózgu, chemia mózgu, no sam mózg to jest bardzo organ do tej pory jeszcze do końca niezbadany. Są to rzeczy jednak troszeczkę bardziej złożone i po prostu wydaje mi się, że jako ludzie mamy dużą sporę lęków w sobie po prostu. Bo to tak naprawdę powiem ze swojego doświadczenia, to wymaga sporo odwagi, aby przyznać się po pierwsze przed samym sobą, że jest problem, pójść do lekarza, a potem się zmierzyć z tym, co się okaże i co wyjdzie. O tym jest na przykład 2 piosenka na mojej płycie, Relapse It's Not Easy, czyli jakby, że po momentach euforii, kiedy pewne rzeczy się rozwiązują, nagle wszystkie rzeczy, z których chcemy się wyleczyć, potrafią wrócić ze zdwojoną siłą, tak? Więc to jest o wiele bardziej skomplikowane po prostu niż ból kolana. Oczywiście, no dodatkowo mamy do czynienia z wieloma stereotypowymi postrzeganiami problemów ze zdrowiem psychicznym. Nie będę tutaj mówić, jakie to są stereotypy, bo każdy z nas wie. No jest to fatalne i z tym trzeba coś zrobić, zwłaszcza, że w moim otoczeniu kilka osób, że tak powiem też metaforycznie, najbardziej delikatnie jak się da, na własne życzenie wybrało się na tamten świat i to jest straszne. Głównie mężczyźni niestety, jako ludzie, osoby uwarunkowane w naszej kulturze, że tak, nie płaczemy, nie jesteśmy twardzi, nie dajemy się, my sobie poradzimy, nie jesteśmy babami, jak to niektórzy mówią, tak? Straszne. To po prostu jest krzywda niesamowita. No, o tym jest właśnie ta moja płyta, o tym takim właśnie, o tej drodze, którą ja przeszedłem. Mam wielką nadzieję, że tą płytą być może komuś choć odrobinkę pomogę, czy też zainspiruję do tego, aby po prostu poprosić o pomoc, pójść, porozmawiać. Wiesz co, powiem ci tak, jeszcze troszeczkę trudno mi to ubrać słowa, ponieważ to jest w ogóle pierwszy wywiad na ten temat. Więc jesteś pierwszą osobą z tak zwanych mediów, z którą otwarcie o tym rozmawiam, więc też niesamowite doświadczenie dzisiaj dla mnie. Bardzo ci dziękuję też bardzo za to, że mam taką okazję o tym porozmawiać właśnie tutaj z tobą. Answers Come at Dawn. To tak. Też jest tytuł znaczący mocno. Tak, to jest tytuł znaczący bardzo mocno, ponieważ w moim procesie terapeutycznym zaczęły się dziać takie sytuacje, że na początku tak zastanawiałem się w ogóle, po co ja tam chodzę. Przecież w sumie tak o czymś rozmawiałem z tą panią, właściwie się nic nie dzieje. Po czym nagle się okazało, że często o świcie następowały u mnie jakieś takie przebłyski typu, aha, o kurczę, a to takie jest proste. Ja tak się nad tym zastanawiam, tak to drążyłem. I to się wszystko działo bardzo wczesnym świtem właśnie. I mam wrażenie, że taki moment dnia, kiedy jest jeszcze świt, kiedy jest jeszcze już nie jest ciemno, jeszcze nie jest jasno. My się budzimy, jesteśmy w takim troszeczkę na takim pograniczu jeszcze jawy snu. Często właśnie jakby powoduje taki, jak ja to mówię, taki przekaz z kosmosu. Coś przychodzi do nas. Ja miałem bardzo silne takie przekazy, że tak powiem. To było naturalne. Po prostu ja się budziłem i nagle stwierdzałem, że Boże, jakie to jest proste, że coś się zmienia. No i też o tym została napisana piosenka właśnie, o tym klimacie, o tej sytuacji, o tej energii, dokładnie, tak bym to nazwał. Tomasz Osiecki, Raga Boy w Trójce. Z nową płytą, ważną dla ciebie, ale też ważną, myślę, mam nadzieję, ważną też dla wielu osób. Też mam taką nadzieję, że tak będzie właśnie. Odwagi, tak? Tak. Nie bójmy się o tych sprawach rozmawiać. Tak. Panowie szczególnie. Wszyscy tak naprawdę. Panowie szczególnie. Jest coś takiego, tak, o czym mówiłeś, że jednak panuje takie stereotypowe myślenie, że faceci są twardsi. I nie wypada. Tak, nie wypada. Mamy... Mężczyźni ogólnie są zblokowani bardzo na wielu płaszczyznach. Kobiety mają naturalną taką zdolność rozmawiania między sobą, tak? A my jakby dużo tłamsimy w sobie, udajemy przed sobą sami, że wszystko jest w porządku, tak? A tak często i zazwyczaj nie jest. Answers Come at Dawn, czyli te odpowiedzi, które przychodzą o świcie. Tak jest. Raga Boy, Tomek Osiecki, bardzo ci dziękuję za to bardzo spotkanie i za tę ważną rozmowę na antenie bardzo Trójki dziękuję. W audycji Mało Obiektywnie. answers come at dawn, czyli odpowiedzi przychodzą o świcie. Tak można przełożyć tytuł tego utworu. Raga Boy, Tomasz Osiecki był gościem audycji Mało Obiektywnie. Zapis tej rozmowy trafi na naszą trójkową stronę, trójka.polskieradio.pl, tak jak nasze spotkania z poprzedniego wydania audycji z 15 czerwca. Mogą je Państwo już tam odnaleźć. Przypomnę, rozmowa z Mikołajem Poncyliuszem i Kubą Krzeszowskim o pierwszej trasie koncertowej zespołu HOTS w Chinach w ramach inicjatywy Jazz po Polsku dookoła świata pod patronatem programu Trzeciego Polskiego Radia, a także rozmowa z Anią Michałowską o jej płycie Back to the Trees. Zapraszam na stronę trójkową polskieradio.pl/trójka do sekcji audycje Mało Obiektywnie. Tam pojawiają się spotkania, rozmowy z gośćmi tego programu. I na tę stronę trafi również i następna rozmowa, ale to za moment sobie pogadamy o tej płycie. Najpierw jej posłuchajmy. Utwór nosi tytuł Blask. Przesłaniam oczy i patrzę, jak błękitne wschodzi krąg i rozpala żal, że przecież tutaj miał być raj wielkiej ciszy, w której wirów brak. Wszystko miałem znaleźć tu, nie tam. Ciągle gubię się wśród zmyślonych plaż, w próżnię wołam, lecz w próżni dźwięku brak. I teraz, kiedy jestem sam obok wielkich mórz, gdzie nie ma fal, chcę się wyrwać, lecz zatapiam się w ten świat i płynę znów i sprzyja znowu wiatr. Płynę wciąż, przecinam grzbiety fal, lecz podnoszę wzrok i błękitny widzę blask. Więc utknąłem tu pośród srebrnych rad, raz tam głębiej wciąż w ten jałowy piach. Może to nie dzisiaj, sił mi brak, wiem, zostawię ten pustynny świat. Teraz chłonę wilgoć w chłodnym świetle dnia i płynę znów i sprzyja znowu wiatr. Płynę wciąż, przecinam grzbiety fal, lecz podnoszę wzrok na powierzchni blask. Jestem coraz głębiej, sięgam dna i brak mi tchu tak jak i coraz duszniej robi się w tych srebrzysty widzę blask. Państwo nie byli w tak komfortowych sytuacjach jak ja, ale ja obserwowałem reakcję artysty na brzmienie tej piosenki na antenie. No właśnie, jak to jest, kiedy się słucha swojej piosenki przez radio? Andrzej Majewski jest naszym gościem w Trójce w audycji Mało Obiektywnie. Witaj, dobry wieczór. Dobry wieczór, dzień dobry, to już mamy w zasadzie właściwie nowy tak, dzień, nie? Zbliża się tak. Powoli. Tak, nie zauważyłem, że obserwujesz. Wiesz co, jakiś czas minął od po momentu, kiedy słyszałem ostatni raz tą piosenkę, a w ogóle z tą pracą nad tą płytą wiąże się dużo wspomnień, dużo przeżyć. Trochę to trwało. Od momentu skomponowania do wypuszczenia tego albumu. I dobrze mi się kojarzy. To fajna była przygoda. Także uśmiechałem się cały czas. Super jest usłyszeć w ogóle w radiu, a już w Trójce to już w ogóle jest jakiś, wiesz, spełnienie marzeń. Nie dlatego cię o to pytałem, tylko ja zawsze, no, ja słucham muzyki jako jej odbiorca, prawda? Nie jako twórca. Zawsze obserwuję moich gości, jak oni reagują na to, bo jednak pewnie jest takie uczucie, że no jednak ta muzyka brzmi w medium, odbierana jest przez ludzi i pewnie słucha się tego inaczej niż tak normalnie byś sobie rzucił płytę do odtwarzacza, posłuchał tej płyty w domu, czy nie? Jak to jest? Na pewno ma się tę świadomość, tak, że to już tak jest? Że to już jest, tak. Na pewno, wiesz co, w ogóle inna sprawa, że podczas tworzenia i pracy nad czymkolwiek, mam wrażenie, jeżeli nad grafiką, nad książką, nad muzyką, zmysły się wyostrzają. I wiesz, podczas tworzenia słyszysz najmniejsze takie detaliki, a szczególnie jeżeli jesteś jakimś perfekcjonistą na przykład. Tak, jesteś? Jestem. Troszeczkę. Byłem, przepraszam. Ale po pewnym czasie to się zaciera i zaczynasz odbierać te piosenki w ogóle jako całość. Nie słyszysz elementu, o, tutaj trochę fortepian, może nierówno, a tutaj można by było. Właśnie o to pytałem, czy to jest takie analityczne podejście, wiesz, że to bym zmienił, tamto bym poprawił. Jak artysta słucha swoich piosenek? Po prostu takie pytanie ci zadam. Na pewno mało obiektywnie. Na pewno mało obiektywnie. To jest właśnie perspektywa czasu. Myślę, że pamiętam, jak tą płytę, wiesz, odebrałem z tłoczni i słuchałem, bo wiadomo, trzeba było sprawdzać, to słyszałem te. Zawsze można coś lepiej, tylko lepiej zrobić niż perfekcyjnie, tak tłumacząc dosłownie pewne powiedzenie z angielskiego. A teraz z przyjemnością. Teraz raczej kojarzę to, widzę to jako przygodę, jako jakiś ciekawy okres w życiu, jako zamknięty okres w życiu, bo ta płyta też opowiada o jakiejś tam drodze i ta dziesiąta piosenka na płycie zamyka tak naprawdę tą historię, więc ja jestem za tą płytą. Ale mówiłeś na początku, że ta płyta powstawała dłuższy czas. Opowiedz zatem trochę też więcej o tym. Wiesz, to był ciekawy okres dla mnie. Ona się wzięła z takiej potrzeby trochę wyrzucenia z siebie tego, że czułem się gdzieś zawieszony właśnie pomiędzy światami. Tak jak nazwa tej płyty. Gdzieś tam poczułem, że życiowo popełniłem jakieś nie do końca rozsądne, może i owszem, ale nie do końca sercowe decyzje. I poczułem, że poszedłem w stronę, która mnie kompletnie nie satysfakcjonuje życiowo. I bardzo mi brakowało muzyki. Kompletnie nie wiedziałem, jak z tego wyjść. I zresztą mam wrażenie, że pod tym względem ta płyta jest uniwersalna, to znaczy każdy w życiu znajduje się w jakimś momencie swojego życia w takim miejscu, gdzie stoi na pustkowiu i w zasadzie nie wie, czy w lewo, czy w prawo. I ta płyta jest opowieścią o tej drodze tak naprawdę mojej, bo co ciekawe, utwory powstały, szczególnie te teksty, bo piosenki, bo sama muzyka troszeczkę inaczej. Ale teksty sam zauważyłem, ponieważ jest jakaś chronologia na tej płycie, że ja je pisałem chronologicznie. I to jest ciekawe. W sensie nie mogłem napisać następnego tekstu, dopóki sam tam czegoś nie przerobiłem w głowie i dopóki nie znalazłem się w jakimś innym momencie życiowym. Dlatego chyba to trwało tak długo. Bo wiesz, w międzyczasie jakaś tam drobna terapia się odbyła, duże zmiany życiowe. Dużo musiałem jakoś przewalczyć, a chyba szczerze mówiąc na końcu, bo to jest dość Osobista płyta, osobiste teksty, mimo że starałem się, żeby historia była dość uniwersalna i żeby to filmowe było i wiadomo, ubrałem to w jakieś mniej dosłowne opowieści, mniej dosłowne teksty, ale tam rdzeń jest taki dość... Wiesz, masz wrażenie, że jak prezentujesz się, to wszyscy cię przejrzą i trzeba się odważyć na ten krok. No okej, no to niech tak będzie. Za nami utwór Blask, to teraz posłuchamy kolejnej piosenki, którą, no przyznaję się, wybrałem bez swojego udziału z tego albumu, ale potwierdziłeś, że wybór całkiem niezły. Bardzo się cieszę. To próbujemy w takim razie na antenie Trójki w audycji Mało Obiektywnie za chwilę. Andrzej Majewski z płyty Pomiędzy Światami. Utwór nosi tytuł Osobliwość. Coraz szybciej płynie krew, coraz bardziej brak mi tchu. Fale ciepła palą twarz, nierealność jak ze snu. Ziemia w górę, niebo w dół. Teraz widzę błogi sen, ślepy zachwyt, jasny cel. Nie istnieje cały świat, jedna myśl uwodzi mnie. Dotrzeć bliżej, dotknąć jej, ten ciągły szept. Fałszywy czar przyciąga mnie. Wstaję znów z roztrzaskanych mocno snów, za plecami w drzazgach cały świat. Teraz mam, wstaję znów, chwiejnym krokiem ze złych snów, za plecami w pył rozbity świat. Jak chmura nowych szans. Już prawie w rękach nowy świat i nagle wiem, myliłem się. Ta przeurocza lśniąca czerń głodną pustką staje się. Ostatni ruch nie uda się i spadam już. Przez całe niebo głową w dół. Wstaję znów z roztrzaskanych mocno snów, za plecami w drzazgach cały świat. Tylko te spadłem w dół, by wstać znów. Naszym gościem w audycji Mało Obiektywnie jest Andrzej Majewski. I słuchaliśmy przed chwilą kolejnej piosenki z płyty Pomiędzy Światami, Osobliwość. Andrzeju, opowiedz o tym, kto gra na tej płycie, bo ty jesteś odpowiedzialny za słowa i muzykę, tak? Zgadza się? Te troszeczkę aranżacji i trochę też udzieliłem się w roli fortepianisty. Grasz i również, wokalisty, ale, tak. Ale wiem, że jest tutaj kilku, a może nawet więcej niż kilku, znakomitych muzyków. Tak, znakomitych. Przemek Kuczyński na bębnach. Perkusista wszechstronny, z jazzmenami grał z Edytą Górniak, wiem, i tam nazwiska można by było wymieniać. Uzupełnia sekcję Mirek Wiśniewski, to z kolei basista długoletni Wodeckiego. Tak samo człowiek do rany przyłóż, zawsze optymistyczny, zawsze pozytywny. Gitary najdłużej chyba pracował, najdłużej był w tym projekcie, bo Paweł Wilczyński nagrywał gitary takie ambientowe i tak dalej. Niesamowity czuj, jeśli chodzi o przestrzeń. Człowiek, który w ogóle się fascynuje starszymi instrumentami, nie starszymi, nie ze średniowiecza, ale jakieś tam sprowadza z lat 60. Gibsony i także w ogóle po rodzaju drewna jest w stanie rozpoznać, z którego to roku instrument. Także i na drugiej gitarze, na drugiej gitarze Dzidek Zioło, czyli dawny kolega z mafii, znajomość już od 25 lat. I na saksofonie Michał Kubojek, jazzowy saksofonista, bo pojawia się na tej płycie, proszę państwa, saksofon jest świetnie zagrany, tak rasowo. To jest jazzowy saksofonista, ale jak rozmawialiśmy przy nagrywaniu solówek, które zresztą zdalnie się odbywały, mówię, Michał, może by tak w stylu lat 80. Proszę bardzo, okej. Okay. No i jest tak, jak jest. Miksował i masterował to Jeremiasz Hędzel, a ja na pianinie i zaśpiewałem tam parę rzeczy. Z 10 piosenek. Właśnie tyle jest na tej płycie. A gdybyś mógł uchylić rąbka tajemnicy, jakiej muzyki słuchasz na co dzień? Z przyjemnością uchyliłbym, tylko muszę to jakoś ująć w słowa. Ostatnio jestem zafascynowany zespołem Paramore i Hayley Williams. To jest moja wielka miłość tegoroczna. Zeszłoroczna była Jessie Ware, która świetną płytę wypuściła, tak samo. Co ciekawe, ci artyści wypuścili... Czyli są jednak wokalistki i wokaliści głównie? Teraz wokalistki trochę dlatego, że jakoś nie znajduję